Krótkomyśl do wiersza 7. Noch ein kurzer Gedanke zu Vers 7. Widzieliśmy, że są tutaj te trzy elementy pokazane. Wir haben gesehen, dass hier diese drei Elemente gezeigt werden. I można powiedzieć, że one są ze sobą mocno powiązane. Man könnte sagen, dass sie wirklich miteinander sehr stark verbunden sind. I jest tu też widziana pewna zasada, którą widzimy na wielu miejscach w Słowie Bożym. Wir sehen ja auch einen Grundsatz, den wir an vielen Stellen im Wort Gottes finden. Mianowicie, jeżeli Słowo Boże się rozrasta, jeżeli dajemy mu coraz więcej miejsca w naszym życiu, nämlich, dass wenn das Wort Gottes wächst, wenn wir ihm immer mehr Raum geben, in unserem Leben zu wirken, to bardzo często ma to takie skutki, jak tutaj widzimy, tych zewnętrznych błogosławieństw, czyli Bóg to błogosławi. Dann hat es ganz oft solche Folgen, äußeren Folgen, in der Hinsicht, dass Gott dann auch wirklich segnet. Tak jak tutaj Słowo Boże rosło i widzimy też, że za tym szła ta coraz większa liczba uczniów. Wie wir hier sehen, dass das Wort Gottes wuchs und dahinter sich oder damit in Verbindung stand, dass es mehr Jünger gegeben hat. Bardzo często taka zasada ma miejsce w Słowie Bożym. Solch ein Grundsatz hat ganz oft im Wort Gottes Raum. Niestety ta reguła ma też swoje lustrzane odbicie negatywne. Również w Słowie Bożym mamy takie przykłady. Leider hat diese Regel auch einen negativen, negative Widerspiegelung im Wort Gottes, was wir da auch finden. Gdzie brak Słowa Bożego, nämlich wo Gottes Wort fehlt, czy za brakiem Słowa Bożego idzie brak tych rzeczy zewnętrznych. Oder anders, wo Gottes Wort fehlt, dort fehlt es auch an den äußerlichen Folgen. Możemy podać dwa przykłady. Zwei Beispiele dazu. W pierwszej księdze Samuela, w trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu jest napisane, że słowo w tamtym czasie było rzadkością. In 1. Samuel 3, Vers 1 lesen wir, dass das Wort Gottes in der damaligen Zeit selten war. I wiemy, jaki to był czas, jak straszne rzeczy są opisane w rozdziale poprzedzającym. Wir wissen, welche furchtbare Zeit das damals war, was ja im vorigen Kapitel dort in dem Buch beschrieben wird. Jeszcze jeden przykład, ostatni wiersz Księgi Sędziów. Und noch ein Beispiel, der letzte Vers des Buches der Richter, który opisuje całkowity brak miejsca dla Słowa Bożego, każdy czynił, co mu się podobało. Ein Vers, der ein absolutes Fehlen oder einen Mangel an Wort Gottes beschreibt, nämlich, dass jeder tat, was recht war in seinen Augen. I kolejna księga, Księga Rut, rozpoczyna się od tej klęski głodu. Und das folgende Buch, das Buch Rut, fängt dann eben mit der Hungersnot im Land an. Oczywiście Bóg jest suwerenny i On działa według swojej woli, tak jak On chce. Natürlich ist Gott souverän und er handelt nach seinem Willen, so wie er es will. Może różnie działać, natomiast bardzo często w Słowie Bożym mamy pokazane, że jeżeli damy miejsce na rozwój Słowa Bożego w naszym życiu, er handelt durchaus sehr verschieden, aber wir sehen, wie gesagt, oft, dass wenn wir wirklich dem Wort Gottes Raum geben in unserem Leben, to może to również mieć te kolejne błogosławione skutki. Dann kann es eben diese folgenden gesegneten, ja, oder diese gesegneten Folgen haben.